Ja, vær så god. Hold dem helt i ro, dette bankran. Kom med alle pengene. Kom igjen. Fort. Har de legitimasjon da? Legitimasjon? Ja, selvfølgelig. Her. Og revolver? Revolver har jeg her. Akkurat. Ja, nå var de heldige. Vi har nemlig lønnsutbetalinger i dag, så det mye i kassen her. Ja, kom med alle pengene. Kom igjen. Fort. Ja, det holder det. Nei, slapp av, det holder det. Jeg har ikke plass til så mye. Det er klart de skal ha alt sammen. Jeg har ikke plass til så mye. Hvordan skal jeg få plass? Jeg har ikke... Har de en sekk jeg kan ha de? Sekk? Nei, sekk har vi dessverre ikke. Vi har ikke noen plastikkpose heller, nei. Hvordan skal jeg få med alt dette her? Det er ikke mulig å få med seg. Hva skal jeg gjøre for noe? Ja, jeg får ikke med alt dette her. Det er ikke mitt problem. Er det mulig å åpne en konto her i banken?